Ik ben gekomen voor u alleen. Ik ben zo blij met u om mij heen. Ik ben hier om voor u te zingen over grote en kleine dingen, over worden en zijn, geluk en pijn, over nemen en geven, dood en leven, over vechten of vlucht, de zon en de lucht, de sterren, de maan, komen en gaan, de zin van het bestaan. En zo kunnen we nog wel een uurtje doorgaan, over liefde en verdriet, en anders niet.